بسم الله الرحمن الرحيم سورة نوح مكي سورة دي نزول كي يو أو يايم دي لسورة النحل نرستو نازل شويري أو بترتيب دو قرآن كم يو أو يايم دي فنزول كي أم يو يايم دي ترتيب دو قرآن كم يو أو يايم دي ربطي دو مخي سلالي چه مخي سورة كي تخفيف أخروي ذكرو نو دې صورت کې به تخویف دنیوي ذکر کوي په واقع د قوم نوح باندې. دویم ربط یې دا دی، مخکې صورت کې رد د شرک بالبرکات، نو دلته پې تخویف دغه ذکر کوي، دل نقلي ذکر کوي د نوح علیه السلام نه، ځکه دغه صورت ملک نه دا مضمون شروع دی چې د الله سره شریک نشته برکات وکړي. نو دلته دې دپاره دل نقلي ذکر کوي واقع د نوح علیه السلام باندې. دریم ربط یې دا دی، مخکې صورتونو کې مسله بیان کړه، نو دلته تیزي ورکوي په رسولو دې مسلې باندې چې دا مسله د الله مخلوق ته ورسوي، لکه نوح علیه السلام څنګه دا مسله بیان کړې وه. د صورت دعوه چې ده هغه تخفیف دنیوي دی په واقع د قوم نوح باندې، تخفیف دنیوي په واقع د قوم نوح. خلاصه د صورت دا ده چې ټول صورت کې تفصیلي واقع د نوح علیه السلام بیانیږي، البته غټې خبرې پکې نه دي، نه خبرې د صورت کې بیانیږي، او بیا په دې نهو کې په هره خبره کې پنځه پنځه خبرې دي. صورت کې ټولې څو خبرې دي؟ نه خبرې. او په دې نه خبره کې په هره خبره کې بیا څو خبرې دي؟ پنځه پنځه خبرې دي. لکه اوله خبره د نوح علیه السلام بیان ذکر کوي، خو د نوح علیه السلام بیان کې درې خبرې ذکر کوي، درې اوامر: اعبدوا الله واتقوه واطيعون، دا دوه اوامر دي. او د دې دوه فائدې بیانوي چې یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم، نو درې اوامر او دوه پیادي پنځه خبرې شوې. بیا وروسته طریقه د دعوت بیانوي، په هغه کې پنځه خبرې دي. درې مخالفت د قوم بیانوي پنځه طریقو باندې. څلورم ترغیب ورکوي استغفار ته، او د استغفار هم پنځه فائدې بیانوي. پنځم ترغیب ورکوي توحید ته پنځه طریقو باندې. شپږم دښمنۍ د قوم بیانوي په پنځه طریقو. اووم دعوت د قوم ورکوي خو پنځه معبودانو ته. اتم خیرې د نوح علیه السلام ذکر کوي خو پنځه قسمه خیرې ذکر کوي. نهم د نوح علیه السلام دعا ذکر کوي، او دعا هم پنځه قسمه خلکو ته ذکر کوي. نو ګوره نه خبرې دي، او په اړه یوه کې څو څو خبرې دي؟ پنځه پنځه خبرې. د دې صورت امتیازات داري چې یو پکې لیکي د نوح علیه السلام نوم درې کاله ته راغلی. اول آیت کې وایي ان ارسلنا نوحا، بیا یوویشتم آیت کې وایي قال نوح، بیا وروسته شپږویشتم کې وایي وقال نوح. د نوح علیه السلام نوم پکې درې کاله ته راغلی دې صورت کې. دویم امتیاز یې دارې، په دې کې پنځه فائدې د استغفار بیانوي، چې سړی استغفار وایي نو یرسل السلام علیکم مدران، الله باران ډېر کوي، الله به مال درکوي، زامن به درکوي، باغونه نهرونه به الله درکوي. پنځه پیلې د چارې د استغفار. دریم امتیاز یې دارې چې دې کې پنځه معبودان د قوم نوح ذکر کوي، او د هغوی نومونه ذکر کوي: وسواع، یغوث، یعوق او نصر. دا د صورت امتیازات دي. ان ارسلنا الله یقینا مونږ لېږلی نوح علیه السلام خپل قوم ته چې وایي دا قوم ستا د خیمه مخې نه چې راشئ ته عذاب دردونکې. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. دې صورت کې قال څلور کاره تېر راځي، دا نوح علیه السلام نوم درې ځای راځي، او دا قال لفظ څلور ځای راځي. یو دلته وایي قال یا قومی، بے پینزم کی وی قال رب انی دعوت قومی، بے یوشتم کی وی قال نوح ربی، بے شپگشتم کی وی وقال نوح ربی. نو قال لفظ سلور کارت رازی، دویم کی پینزم، یوشتم شپگشتم کی قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، فاول قارک اعلان در رسالت کی وہ اللہ قوم اسما یقین استاد پاری لون کے مخکارا، ان یعبدوا اللہ واتقوا واطیعون. دا اول خبر شروع شو، اول خبر شو دنو علیہ السلام بیان و دعوت، او دے کہ دری اوامر او دو پیدی دی، دو پینزه خبر شوی دنو علیہ السلام پا بیان و دعوت کی پینزه خبری. ان یعبدوا اللہ شبن نیو کی دان اللہ ویگی دان اللہ زماتا بیداری وکی، بخن وقت تاثر گناہن اور اس وقت تاثر نیٹی مقرر پوری، ان اللہ بعذاب پوری ندر کی، ان اجل اللہ قین نیٹا اللہ کل شراشی نرست کی گی، ان اجل اللہ نمرت اجل قطعی قطعی نیٹا شراشی نرست کی گی. لو کنتم تعلمون کچری تاسی پوی دلے، لو کنتم تعلمون کی زور نرچ تاسی دیر جاہلانی ہوئی مرگ میر کرے دے. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، لگا دویم خبر شروع شو، دویم خبر سلا چی نوح علیہ السلام پینزه طریقو دعوت پچلاو، اول طریقه لیلا دشپی دعوت پچلاو، دویم و نهارا دورزی دعوت پچلاو، دریم روز تاتم کی رازی، ثم انی دعوتهم جهارا خاره دعوت چلاو، سلورم ثم انی اعلان تلوم الان نیوتا وکلل، پینزم واسرا تلوم پا پتا پتا خبر اوسا وکلا. نگوری پینزه طریقونو حالا سام پای خلقو محنت وکو، نهنیم سوکال داسی غط او سخ محنت در شپی او دو رزی او خکارا او پا پتا او اعلانونا، پینزه طریقو بانی اغا دعوت چلاو. قالوا رب ازما ربا اني دعوت قومي قين ما ربا الفا قوم نشفه ورزي، فلم يزيتم دعا إلا فرارا. دا دريم خبر شروع شو، دريم خبر شو مخالفت دا قوم، چه قومي پنزه طريقو خلافو کو، يولا چه إلا فرارا دنو هل سانو بيتيخ تکولا، دوهم جالو اصحابهم في ازانهم فوقونك بيه قوتي خودلش دنو هل سان خبر وانورو، او دریم ما صاف شم سیام زان و بجام او که روانو که سنورم ما سوی رو دیخ پل گناه همه شوالی او که، او پینزم ما سا گرولوی او کلا پینزه تری خوب آنی قوم خلاف او که، دلن به تیخ تا کولا و گونه که به گوتی خودلی زان به جامو که روان غخته چه ده خبری ناورو، او پا دیخ پل بیدینه همه شوالی که و تکبری که. فلم يزيتم زيان نكوني دعا زمارا بلنا فرارا مگر تيختا، وإن يقنا چما كلما دعوت مركلا چما روبلن دي لرا لتغفر لهم سبخنو كي لتجالو دي بكي خوري أصحابي وسرن لغوتو في آذانين فوقونا ديو كي وستاشا وزاني روانكتا پا جامو كي زان بي جامو كي رانغكتا أو زان بي پردكو دير پارا چمن دا خبري بالكل وانورو، یا نوح علیہ السلام عوامونه پیجنی و اسوار او دی همیشوال او کو پر اخپل بی دینی بانی، اسوار او پر اخپل گنای سو که همیشوال او کو، اسوار رو دی اسرار الحمار نده، اسرار الحمار دیتا و چی خواد دخریب دی وجو بانی خلاو لگی، نو دقن یو اثر دی پر اخپل گناه مانی سوکو همیشوالی اوکو وستاک برو دوی وکلا پروی کولو بالی. فما اینی دعوت هم جهارن بی اقین مادی رو برل پخکار بانی، فما اینی علان تو لهم بی اقین مایلان نو اکلالی تواسر تو لهم پتا بین همی اکلالی تایسان پتا خبر کول، فقل دستغفرو ربکم انو کان غفارن. دا سلورم خبر شروع شوه، سلورم خبر سوا ترغیب استغفار تا، او استغفار پینزه پیدی استغفار کی وہ پیدا دا چھ سر استغفار وئی نہ اللہ فی بارہ نڈیر کئی دریم چھ سر استغفار وئی اللہ مار ور کئی دریم اللہ سامن ور کئی سلورم اللہ باغون ور کئی پنجم نہر نور کئی لار استغفار غٹی پیدی استغفار نور ڈیر پیدی شتا خودی صورت کی لا پنج پیدی بین شویری لکا صورت طلاق کی تقوا پنج پیدی ہوئی ندل تر استغفار پنج پیدی بینی واقع کرا جمر ان ہو یزل استسقا کولا نو چی و صرف استغفار ہوا چا تا ہو استسقا و نکلا اغه ول اصل سبب چین دا استغفار دے دایتی ولستو دان یہ واقع کرا جی حسن بصری مولا تے سرے را لے اغه تا وئی چی باران نشتا نو قاعد دی اغه ول استغفار ہوا بل یورا لے الغریبی دا اغه تا و استغفار ہوا بل یو جما اولاد نشته هغه ته مو استغفار و بل یو چې باغ می وچ شو هغه ته مو استغفار و ا دې ته ول استغفار خبره کوله دا دې ته اشاره و سمنه چې چا کوم ضرورت دی پنځه ضرورتونه کې استغفار دی وای نن نه به دا ټول ضرورتونه پورا کوي کدی دا ټول ضرورتونه یو دا ټول شي نو سنې او کدی یو کې یو دوه درې نه خو چې استغفار و الله دا ضرورتونه پورا کوي نیور سری سمان ناور ودی باران تاس باندې میدران په شی بو باندې ان الله ور باندې باران وکي ویم دې کوم دا نو کې بیان باندې مانو باندې و باندې نو په زمانو باندې واجلکم الله ور سر پر جناتین باغونه واجلکم ان حال الله ور سر پر نه هرنا ما لكم سيتا ذا ترجون لا شقين رينا نرى وقالا ذلوي وقد خلقكم تخسرنا پیدا کری وی اطفالا وقت خلق کم نروستا پینزم خبر شروع شو چه دیتا پینزو دلائل اقیه بیانی دلائل اقیه و تا بیانی او ترغیب برکی توحید تا خو پا دی بیان که او پا دی ترغیب لتوحید که پینزو دلائل اقیه و تا بیانی اول دلی چه وقت خلق کم اتوارن انا تاس پیدا کری و اتوارن پا مختلف حالاتو که اول نوت پاوی بے وین شوی بے غوخ شوی بے روک شوی بے غوخ در واغو سوله شوا بے رد کی روح و غرزیده بے دنیا ترالی اطوارن دا مختلف حالات علم ترو که بخلق الله و سب سماوات انتباقا دا دویم دلیل اقلی ده او روز سوی و جال لکم القمر پیهن نورن و جال شمس سراجن دا دویم دلیل اقلی والله ان باغ تکوم نارد سلورم دلیل او رو سی و الله جل الله کون لو بساتن د پنځه دلایلی عقلی بیانی ایت اسنه ګورې څنګه الله پیدا کړی و اسمان نه ته باغ اندی باندې واجال قمر اگر ول اس په مې په نه پدې کې رو نور اندرنا وجال شمس اگر زو انور سراجن دیوا سومې ته نورن وای او انور ته سراجن وای دا ولی ځکه نور چې دا سره تیارې نه او سراج دا تیار نه غواړي نو د شپې سپومې او تیارې او د نور سره بیا څه نه تیار نه رڼا ورځي والله ان بدکم الله تا زرغون کړي وي د ځمکې نباتن په زرغونولو باندې ثم یعیدکم بیا واپس کوي تاسې نه الله د ځمکې نه پیدا کړي وي او بیرته الله چې مړه کړی بیا هم د ځمکې ته ورځئ ثم یعیدکم بیا هم واپس کوي پیاد ځمکې ویخرجکم روباس تاسو اخران پر ایستلو باندې والله جعلکم الارض والله ګرځولی ستاسو دپاره ځمکه بسماتن غوړېدلې د تاسو کو چې روان شئ منها دینه سبلن فجاجن پالارو پراخو پراخو باندې قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا اشفقم خبر ذکر کئ اشفقم خبر دار چې قوم دشمنی وکړه په پنځه طریقو باندې یو دا چې عصوني دغه نافرمانی وکړه دویم واتبعوا نوح له سمې پرې خود او دا په ځای په غټانو سره روان شو او دریم مکرو مکرن غټي منسوبې جوړې کړلې سلرم وقال لا تذرن آلیتکم دا توصیه وکړه د خپل معبودان مه پرېږدئ. او پنځم وقد اضلوا کثیرا، ډېر خلک یې گمراه کړو. نو حاصل دا شو چې د قوم د نوح علیه السلام دشمني په پنځه طریقو سره وکړه. قال نوح علیه السلام: یا رب ما انما سن یقین دی زمانه فرمانی وکړه و تبع تابعداری وکړه، من زما خلاف یې وکړه، زما یې نه منل، زما په ځای د غټالو منل. که بعد بدبخته خلک راسي د انبیاو د علماو د نیکانو نه مني او چرته بېدینو پسې روالي. و تبع دی تابعداری وکړه، من له چا لم یزید هو، چې نه زیات کړی هغه د هغه ایمان اولاد مګر تاوان. و مکرو مکرن کبارن، او دی تدبیرونه وکړل مکرن کبارن، تدبیرونه لوی لوی، یعنی غټې منصوبې جوړې کړې. ځکه کفار کله اسلام او د مسلمانانو خلاف غټې منصوبې جوړوي. دلته یو مکرو مکرن کباره سورت ابراهیم کې تیر شوی و چې و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال، الله یې غټې منصوبې جوړې کړې وي. وقال لا تذرن آلهتكم ولدي مفرد يقبل آلهة ولا تذرن ودا ولا سوعا. دا وما خبر له وما خبر سوا چه دي قوم پنزم عبودان تا دعوت ورکاو چه دي عبادت مفرد دي پنزم عبودان وسوا يغوث يعوق ونصر. او دي تخصيص بعد تعميم آلهتكم عامو اولا تذرون نلارو سسر خاص ده، دا تخصیص بعد تعمیم ده. او دا تخصیص بعد تعمیم ولی کئی ده دی وجه داره چه داد دی پندیز بانی غط معبودانو لکه پا دی دور که لوی غوص او لوی بابا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله تا وی سوکو تا لوی زوان وی، سوکو تا لوی غوص وی، سوکو تا لوی زوان و لوی بابا وی. نو دقانه که ده پینزه غر غر معبودانو. او به امام بخار رحمه الله وی چه ده عباد به عربو تم نقل شوه و او پا عربو که ده پا مختلف قبیلو که تقسیم شوه و خدا اصلا نیکان خلقو ده قومینو نیکان خلقو ده تسویر نجور شو به ده عبادت شوه و او دا چیو داود عربو کې بیر دی عبادت شوو. لکه مثال داود چې دا د کلب قبیله بوتو دومه تو جندل علاقه کې، او سواد هو زیل قبیله و، یغوس د مراد قبیله و، یعوق د همدان قبیله، او نصر د حمیر قبیله. نو برحال دا معبودان د قوم نوح د عربو تم را نقل شوو، عربو که دا تقسیم شوی او دی عبادت بکیده. او شاه عبدالعزیز دهلوی رحمه الله وی چه دا د هندوستان اندوان تم را نقل شوی و باقی نمونه بدل کری و لکاوات چه دا دا سری شکل و دی اندوان با تصوه برهما بیوتا و او سوا چه دا دا خز شکل و اندوان با تبوشن و او یغوز چه دا دا اش شکل و اندوان با تا دیو تاوا او یعوخ شو داد منظری شکلو اندوان با دی تشویجی وا نصر داد خرپ شکل بانیو نو اندوان با دی تهنومان وا نو سمانا الهندوستان تم بیدر نقل شو دی عبادت شو ناولی قومینو عبادت کلو او بی عربو که عبادت شو بی پی هندوستان که اوم عبادت شو دی و هندوستان د چکو در نقل شوی دی نو بی نمونه او شکنو بدل شوی دی. نو ولا تزرون نام فردی ود للا سوای غوث یا قو نصر و قد از ولو کسی را گمراه کری دی دیر خلق کل را و قد از ولو یقینا گمراه اکلا دیر خلق. ولا تزیدی ظالمین الا ظالان تم خبر شروش را چی نوح علیه السلام قوم تا خیره کئی او پا دی خیرو کم پینزه خبری کئی. اول دا چه اللہ یولا تجیدی ظالمین الا ظلالن، مزیتا دی ظالمان را مگر گمراهی. دا یو خیره وکلا، بلا خیره رو سجی کر کئی. شپگیشتم آیات که چې رب لا تذر من الكافرین دیارا الله یو کور ما بعد مه پرېږده. دریمه خیره ویشتم کې ذکر کوي چې ولا یرید الا فاجرا کفارا، او پنځمه خیره په آخر کې وایي ولا تزید الظالمین الا تبارا. نو ګوري پنځه خیرې وکړې دا د نوح علیه السلام خیرې دي قوم ته چې ولا تزید الظالمین مه زیاتوه ظالمان الا ظالم مگر گمراهی. مما خافیاتهم اغرقوا، دا منځ کې سبب د عذاب بیانوي. واقع د نوح علیه السلام شروع ده او دا نه دا خیری شروع دي، خو منځ کې سبب د عذاب بیانوي چې الله ودی الله تباک له ولې تباک له مما خافیات گناهونو په جبالي، او چې کله ډوب شون الله یې په ادخلو ناره پوري ورته لاړ. مقصد دا د عذاب قبر په مسلط شو. مما خطئات مدوج گناهن اغرق لدوك لشو پوبوكي فادخلوا داخل لشو نارا ورتازين بيت جهنم تلار، عذاب قبر اشاره ده. فلم يجدوا لهم بين من رخبت زان لفعل ما سوى لنا امداريان. وقال نوح رب لا تذر، ونوح علیه السلام اي رب زمان فريد وفز مكباني لكافران ديانا يوكور آباد، انک انتظر من لاکسه فرید دی لرا یو زلو دی گمرا کئی عباد کستا بندگان. این مقصد دار دی زهریلا ماران جوړ شوی که دی جوندی پادشی نو دی گمرا کئی، او دا یقینی خبر دونو حال اسلام نه نیم سوا کالا پا دی تجربه شو. او بل وحی متشو سورت هود کی تیر شو، اوحی الی نوح انه لا یؤمن من قومک الا من قد آمن ولا يريدوا دين زغ الا فاجر مگر بد امن كفارا كافر. دا خبر اور ایک چیز کرنا دے خبر کلو جنور ایماندار پدی کے نشتا رب اغفر لي ولوالدي يا اخ لهم خبره. دنو علیہ السلام دعا ذکر کی، او دی دعا کی نزه قسم خلق ذکر کی، اول زان تا دعا کی چه رب اغفر لی، دوی مور و پلار تا ولی والدی، او دریم ولی من دخل بیتی، سلورم ولی المومنین، پینزم ولی المومنات. پینزه قسم خلکو تا دعا کئی، خو اول شروع دا زان نکئی، پا کار دار سیا دعا کئی اول دا زان نشروع گی، او دویم نمبر بید مور و پلار یا دول پا دعا کئی بکار دی. او مستحب طریقه دا سیا کل کل دا دعا کئی، لیکن نوح علیہ السلام کلی دا نمونی هم کول پکار دی. او دا نوح علیہ السلام دا سی دعا کری چی دا قیامت پورا سمرا مسلمانان دیا طول تا دعا شامل دا دی امت هم شامل دا. رب اغفر لی علی زما بخنو که ما تا دا مامور و پلار تا ولی من داخل چالا چی دا ننوز ما کور تا ایمان نارون که، او دا نگی مومنانو زانو تا نرنو زانو تا. ولا تزيد الظالمين الا تبارا، مخيم دالا پسير شو ولا تزيد الظالمين الا ظلالا. آتي خپل خاص قوم تخيري کروي، او دلتا طول كافران يادي ولا تزيد الظالمين الله مزيد الله مزيد دي ظالمان الا تبارا.